क्या होया मोटे आ? वो आई नहीं यार वो हले। आजूगी यार, टेंशन वाला है। ये दस बंदूक हुई या बम्ब? यार गोरे की कहना यार। ला यार, पहले ला ला। बाम $100 दे फिर। गोरा कहना बम्ब, मैं कहना बंदूक। देखी जाऊगी अज कोई ना, बड़े पैया देखो मैं किन्ने। वो अभी फड़ा दे लाजी गोरा, आ ला दे चक। चलो तू गया। नी तू इन्नी ज्यादा लीन हो गई, इन्नी ज्यादा लीन हो गई, पार जी में खंभ गोरिए। नी तू सूट च बंदूक लगदी, जीन विच बंब गोरिए। नी तू सूट च बंदूक लगदी, जीन विच बंब गोरिए। जेड़ी लक तेरे दी लुक होर लगदी नहीं, जेड़ी अख तेरे दी लुक होर लगदी नहीं, जेड़ी लक तेरे दी लुक होर लगदी नहीं, अख तेरी दी लुक होर अख। ओ जेड़े मुंडे तेनु तंग कर दे, साले सारे दिन चंब गोरिए। नी तू सूट च बंदूक लगदी, जीन विच बंब गोरिए। नी तू सूट च बंदूक लगदी, जीन विच बंब गोरिए। नी तू सूट च बंदूक लगदी, जीन विच बंब गोरिए। बेस्ट रैपर हूँ पर तुझे ऐसा क्या बोलूं जो तूने सुना नहीं ऑलरेडी। तेरी ब्यूटी के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं बेबी, इवन दो आई वाज बॉर्न रेडी। आंखें नीली बहुत, थोड़ा सा मेकअप, तुझको ही यहाँ देख रहे सब। तेरी हरकत देख के लगे अभी अभी हुई सिंगल, आंखें सेक रहे सब। जान जान के लड़कों को ताड़ो मत, हाड़ो मासूम है बच्चे इन्हें मारो मत। माना की गर्मी बहुत है लेकिन हाथ जोड़ के कहता हूँ बेबी जैकेट उतारो मत। वन पीस पाया वेखिया जानी सारा गया कंप गोरिए। सूट च बंदूक लगदी, जीन विच बंब गोरिए। नी तू सूट च बंदूक लगदी, जीन विच बंब गोरिए। ढाई सौ, नहीं नहीं 200, 250, 300। ऐतकी मैं तेनों इन्ने सूट लै देने ना, बस मेरी गल मनया कर, जो मैं कहना उन्होंने उही पाया कर। हाय